З вамі радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы — запаведнік. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. Але спярша нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Багданаў Валожанскага раёну. На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, масакапейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Расійскі мецэнат Сава Марозаў для Трацякоўскай галерэі набыў яго дыпломную працу. А ў Гданьску дзейнічае музей Рушыца, у якім працуюць ягоныя нашчадкі. А 78-гадовая Софія Іванна Масібродская яшчэ бачыла яго на свае вочы. Я помню, як Рушыц тут быў, дзеці відзела, як яны ездзілі да поезда. І цяпер хваляць, хто ў яго работаў. Добра плаціў? Ну, па-відзіму, унукі прыязджаюць з Польшчы, таму што тут іх не зляды пахавалі. Самі хоць адну карціну Рушыцу бачылі? Ніяк я не помню. Хоча пасля вайны была школа зроблена, маёнтку там не Рушыц жыў. Расчараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Гутарыць з карэспандэнтам «Свабоды» адмовілася колішні школьны псіхолаг Святлана Буйко. 6 год таму яна разам з дзецьмі збірала па хатах рэчы з маёнтка Рушыцу, правіла тры пленэры, наладзіла сувязі з нашчадкамі. Цяпер яна школьны завуч. Нашу тэлефонную размову нібыта пачула нехта Якубаўна, супрацоўніца Валожанскага раяна, і настойліва парэкамендавала не ўваходзіць са мной у кантакт. Але галоўная спадарня Буйко, стаўшы начальніцай, кінула пачатую справу. Няма больш музея, парушаны сувязі з Польшчай. Таму пра Рушыца гэтым разам я гутарыў са спадарняй Дубніцкай, настаўніцай фізікі. 40 год адпрацавала ў мясцовай школе, была сябрам БНФ і ТБН. Дзівіцца вам, як раней жыхаркі, не бральна тое, што хай сябе польскамоўна пішучы, але беларускі па духу і па творчасці Рушыц можа цалкам адысці палякам. То як ад нас залежыць. Нашы вучні добра ведаюць Рушыца. Кожны год яго адзначаюць дзень нараджэння, ты на магілку ходзіць. Каля школы ж ёсць камень такі. Але я была ў музеі у Галішанах, ехала школа Салігорска. Настаўніца, я першы раз урачую. Не чула, ні па тэлебачанні, Беларусь не ведае Рушыца. Я разумею марнасць пераказу таго, што намалявана мастаком. І ўсё-ткі Рушыц у гэтай перадачы будзе гучаць. Перад мной карціна «Зямля». Гор пралі, нібы край зямлі. З-за гарба са страшэннай напругай, перастаўляючы капыты, выходзяць грувасткія, як зубры, валы. А за імі чалавек, што ўпяўся ў чапігі. Адзіны з жывёламі на гэтай цяжкай у камянях зямлі, пад цяжкім усклубленым небам. 27-гадовы Іван спужаўся, убачыўшы мяне. Думаў начальства, а ён з конікам збочыў кювет. А пасля сам пацягнуўся да мікрафона. 3 гады таму працаваў на складзе мінеральных угнаенняў. У нас такія былі зарплаты, там ніхто не возьмецца. 56 тысяч. Такого ж не бывае. Іменна так бывала. Тем более і здароўе паціраўшы, хаця бы хоць б далі хім защиту. Ад пісцоўкі трапачна. Уволіўшы, і маю гаспадарку, конікаў, свіней маю, і кролікі, як будзе мець прыщаты, толькі так і прыщаш. Трохгадовая асіміляторшы Валентіне Давідовіч, здавалася, пашанцавала. СВК «Багданаўскі», дзе яна працуе з мужам-трактарыстам, выдзеліў маладой сям'і двухпавярховы цагляны дом. Але вось што распавіла Валянціна. У нас вообще лады не было. Стены штукатуркі такой пасыпана, што пясок сыпаўся. 3 монты рабілі, 3 комнаты зрабілі, хваць. Колькі у вас зарабляецца зараз? Мала. Мені 190. Муж, если уборачная, 2 мільён. За квартиру мы платим. За хату то платить колхоз. По кредитах? Ну, да, то говорю, что можно. Приватизовать? И самим выплачивать. Но с такими зарплатами нереально. Мне ж вроде обещают зарплату поднимать. Ну, 160 до 208. Ля альтанкі, што паміж крамай да вакзалам, далучыўся ля бабулі ды двух дзядулю, што выйшлі на дзённы шпацыр. Магазіны, дзе бы пекарня была закрылі, там новую. Надёш, усе выехалі. А што тут дзелаць у Багданаве? У калхозе заработкі плахі. Як мене сюда прыслалі работы, клуб быў, музыка, машыны, весела так было. Тепер нідзе нікого не, тишина. І лес радам, і рэчка, і озера. Автобусы ходзяць, і поезд. Посвящення нету. На той вуліцы. За чыгункай, которая? Я нет ни одной лампочки. Когда идешь на автобус утром или вечером, темень такая. Ты голосовал, Богдан, в 94-м годе так за оппозицию. А теперь? Я и сам не знаю, за кого. За одного человека. Что там за человека? А вы знаете, а лепшего никого так и не найдешь. Пища есть, хоть небольшая. Жить можно. У эфиры «Подорожжа свободы» Виталь Семашко рассказывая про Богданову Воложенского района. Спадарня Тамара Жарская прийшла напередодні Дня усіх святых упарадкувати могили батьків. Яны на так званой «славянской полові». Разделеныя ж паловы вялізным на 5 метраў каменным помнікам вежы з арлом з раскінутымі крыламі наверсе. 100 год таму жаўнеры 234-й пяхотнай нямецкай дывізіі ўзвялі гэты помнік камандзіру генералу Зельманту. Сёлета іх суайчыннікі прывезлі памінальныя пліты з прозвішчамі сотняў забітых немцаў. Акуратнымі шэрагамі пакладзены яны пад вячыстымі хвоямі, распавядае Тамара Александровна. Там у версии орул. Тех времен стоите. Вот эти плитки вот недавно клали. Тут был кошмар. Страшно были зараз, вы не влезете. Там немцы все наших людей наняли. Хорошо все забили. Приезжают они сюда. Нам бы поучиться за могилу. Конечно. Вот, затем дерьмо. А чаще что? Приду опять навалят. Это разве по-человечески? Не по-человечески, обышлась из ее и мясцовая улада, кажется, подарение Тамара. Я на инвалид другой группы. Приехала из Грузии в 93-м году в январе месяц. Пошла сразу на работу, доярка. И ослепла на один глаз от тяжести. Дробили по-черному, ручной труд. Кормили сами, чистили коров и уборков, коров по 50 штук. Ой, мизер, зарабляли долларов 20. 93-й получали раз в полгода. То пенсию я не заработала. В этом году, в августе месяце, получаю только 140 тысяч. Коэффициента у меня нету. Стажа у меня вполне достаточно. А пенсии у меня нету, хоть убей. А работать я не могу, у меня столько сетчатки. Это последняя стадия слепоты. Муж похороненный. Что мне делать? И он сидит, барабанит по телевизору, там. Дай мне ты. Пятаной черговый краявид рушится у свет. Ралля камікаватая, з бур'янамі да і парасткамі бульбяніку. Ты такі чуеш, як жаласна гудуць драты на слупах. І на фоне пахмурнага неба, схіліўшыся супраць ветру, завесу дажджу, брыдуць малыя, вартыя жалю фігуркі. Ад добрага жыцця не пойдзеш у свет. Што іх чакае? У нас усе паезда останавліваюцца. Гродна-Масква, і Гродна-Унеча, і Гродна-Віцебск. І, ну, куды хочаш. Ты, людзі, гэтак жа жывуць, як цягнікі ходзяць. Цягнікам лепей, чым людзям у Богдана. Ну, Наша молодежь ездит на работу у Лиду, у Молодечина и у Россию. Вы уже ведаете, что такое гастарбайтер? Ведаю. Это билетный кассир, 51-годовая Алина Мостебродская. За опушние 10 год насельництво у поселку, где теперь 400 человек, изменшилось на 400. Мясовость потрапила у лик несприяльных демографичных районов, где смиротность превышая нараджальность. Окажет сократарка сельсовету Галина Пекарская. Теперь вы построили новые домики у президентские. Кольки? Защелены по калитущати. Нема у нас агрогородка, планировали на 2000. Еще мы год перенесли на 2009. Лазни нема. Беда. Надто дорого стоит котел, который грея воду. Бывают частые перебои с водой. Трасу треба менять обов'язково. Зусім старая, з 56-го года, як порветься. Старее, Богдана. І надто, намного дітей поменшилося у школі. Бюджет наш зусім бідний. Йдуть люди вас. Буває так, що не піднімеш голови. Я, як депутат, вже зустрікаюся своїми виборщиками. Ну, хотілося б, може, і частей, але не надто тримовується. Тим часом на вулиці зусім інше життя. Відомо вже Єву Вікторовну Дубницьку застав у хаті посеред працівного дня. Я на тлумачить. Шмат дітей працюють на броках? Три день. Це неправильно. Я не зусім нікому не потребна. То їх ніхто не їсть. Скачені є досі, а люди не купляють. Тож діти згниють, тратять час. Учні і наставники потребування провести. Усі уроки, що пропали. Як ви думаєте, чи махчима гэта? Все життя обіцяли, ліпше життя. Нічого не зарлося. Дом культури. Як не було, так і нема. Скільки ж можна? Ми це подмет. А хто ж додумався, каб урачы кидали хворих, наставники дітей і подметали вулиці? На уроку фізики я одночі стадіон подметала. Нека їхала проверка, хвалять, добре живуть, як не ведаю.